Він був вірним усе життя ідеї об'єднаної самостійної України. Цю державу треба було створювати зброєю. Іншого шляху не існувало. Але об'єднати тоді українську зброю було так само важко, як об'єднати Україну. Припускати, як дехто робить, що гетьман Мазепа в один якийсь період, ну, скажімо, лише в 1707-1708 роках, раптово проникся патріотичними почуттями, бажанням звільнити Україну від московської неволі, було б помилкою. Процес усвідомлення своєї відповідальності за долю України правдоподібно випливав із подій, започаткованих гетьманом Виговським. Перемога під Конотопом відбулася в той час, коли Мазепі було 19-20 років. Він не міг не знати про цю гучну перемогу і не міг бути байдужим до неї. Потім діяльність гетьмана Дорошенка з його закликами про об'єднання обох частин України була не просто абстрактним явищем. Мазепа був свідомим учасником цих подій, ідеологічних процесів. Руїна України, що творилася в часи його молодості, не могла не впливати на свідомість зрілого мужа, не могла не викликати протесту проти страждань і загибелі України. На тлі думки про відсутність зв'язку між Мазепою і народом з одного боку і про наявність великого патріотизму гетьмана з другого, дивовижним феноменом постає, можна сказати, неординарна особистість Петра Іваненка, Петрика, кочубеївського писаря. Історики детально досліджували цю постать і не дійшли єдиної думки. Всі історики, за винятком Оглоблена, зазначають, що між гетьманом і бунтівним писарем не існувало ніяких стосунків. Дійсно, історія не засвідчила такого зв'язку. Однак правдоподібно, що Мазепа міг вдатися до спроби визволити Україну ще задовго до Полтавської битви. Тому цілком можлива версія про те, що Петрик був знаряддям у руках Мазепи. Гетьман, як великий майстер інтриг, міг через своїх людей спрямувати цю людину на підняття народного повстання. У той час настрої народу за Костомаровим мали такий зміст. Ми сподівалися, що після Богдана Хмельницького народ християнський не буде вже в підданстві. Бачимо, що навпаки. Тепер бідним людям гірше стало, ніж за ляхів було. Москалі наших людей б'ють, крадуть малих дітей і вивозять до Москви. Це було не щось інше, як відлуння ідей Виговського та Дорошенка в народній масі. Ця ідея жила в народі, в середовищі українців доби мазепинського правління. Мазепа там десь глибоко в душі та в голові готував себе до боротьби за волю України. А в народі визвольна ідея набирала стихійної форми. Те, про що думав гетьман, ніхто не знав, тим більше в народі. А визвольна ідея, не ховаючись, вихлюпувалася на поверхню, без будь-яких політичних чи дипломатичних тонкощів. Якщо дії Мазепи та дії Петрика не були спланованими і скоординованими, то це був великий недолік, що призвело до нерозумної трати сил і часу. У 1691 році Петрик утік на Запорізьку Січ. Оскільки загальнонародний настрій був антимосковський, то підняти запорозьких козаків проти московського засилля в Україні Петрикові не було складно.